un paso adiante y otro atrás, Galiz, y até a dos teus xonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza, harán os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos se estrolla o sono mol como unha uva, pero ti envolveste en sabas de mil anos, e en sonos volves a escoitar a chuva. Traguerán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo, suco vai, suco ven, Xesús María, e toda a cousa de pagar seu desmo. Desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando, suco a suco, o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza.